Szczegóły na www.loteriaeurojackpot.pl. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Ósma minęła, serwis Anna Zawaśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strażacy walczą ze skutkami ulew, interweniowali już kilka tysięcy razy. Handlarze dopalaczami zatrzymani. W ręce policjantów padło kilkunastu przestępców. Brytyjczycy głosują w wyborach do Europarlamentu jako pierwsi w Europie. Już ponad 3000 interwencji strażaków po ulewach, głównie na południu Polski. Woda zalała ponad 1000 budynków. Blisko 780 razy strażacy wyjeżdżali do akcji na Podkarpaciu, informuje rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Paweł Frontczak. Również wiele interwencji odnotowano w województwie małopolskim, a także świętokrzyskim. W wyniku opadów deszczu na terenie całego kraju, z tym, że głównie na terenie Wysoka Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego, zostało zalanych prawie 1100 budynków, a także w prawie 250 przypadkach strażacy wypompowywali wodę z zalanych dróg. Tylko wczoraj w całej Polsce pracowało ponad 10 tysięcy strażaków. W 21 miejscach w kraju przekroczone są stany alarmowe na rzekach, informuje Paweł Frontczak. Dotyczy to województwa śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i dolnośląskiego. Natomiast w 86 przypadkach są przekroczone stany ostrzegawcze. Premier Mateusz Morawiecki, który był wczoraj na Powiślu Dąbrowskim w Małopolsce, przyznał, że sytuacja jest groźna, stąd zaangażowanie wielu służb. Służby sanitarne działają, jeśli chodzi o jakość wody w przypadku zalanych studni, ale również ewentualne szczepionki przeciwtężcowe, które są niezbędne. Jest tutaj Brygada Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest również dostępna jednostka wojsk inżynieryjnych ze specjalnym sprzętem, tam gdzie na Podkarpaciu grozi przerwanie grobli. Sytuacja jest groźna i staramy się powstrzymać rozprzestrzenianie się na kolejne miejscowości. Za godzinę szef rządu, wicepremier oraz szef MSWiA będą w Krakowie na posiedzeniu sztabu zarządzania kryzysowego. Nie ma słów, by wyrazić wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownych, piszą biskupi w liście, który jest odpowiedzią kościoła na film Tylko nie mów nikomu. A list ma być odczytany podczas niedzielnych mszy. W dokumencie hierarchowie przyznają też, że jako pasterze kościoła nie uczynili wszystkiego, by zapobiec krzywdom. Prymas polski arcybiskup Wojciech Molek mówi, że w liście zatytułowanym Wrażliwość i odpowiedzialność biskupi przytaczają m.in. świadectwa ofiar. Podzielony jest na trzy części. Najpierw świadectwo cierpienia, także to świadectwo, które również otrzymaliśmy poprzez osoby skrzywdzone w filmie pana Tomasza Sekielskiego. Jest tu wprost cytat pani Anny, która mówi: to, co ksiądz zrobił, naprawdę odcisnęło bardzo duże piętno na moim dorosłym życiu. Do tej pory mam koszmary. Cały czas jest to we mnie. I to powiedzenie, które tak boleśnie wybrzmiało i które jest naprawdę prawdziwe: Chrystus nie krzywdził dzieci. Biskupi podkreślają w liście, że chcą zjednoczyć wysiłki ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, żeby chronić najmłodszych. W ciągu kilku tygodni powstanie projekt przepisów powołujących komisję, która ma zbadać problem pedofilii, zapowiedział w Polskim Radiu szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Nie chcemy tego robić pod presją czasu na zasadzie pokazówka polityczna. Nie chcemy wykorzystywać dramatu tych osób w sposób polityczny. No, myślę, że to są tygodnie, kiedy projekt ujrzy światło dzienne. Chcemy też, tak jak powiedziałem, żeby to była komisja szeroka, do której też zostaną zaproszeni przedstawiciele różnych środowisk politycznych. Komisja zajmie się przypadkami przestępstw pedofilii we wszystkich grupach społecznych. Mogli sprzedać nawet 450 kg dopalaczy wartych około 8 milionów złotych. 15 przestępców zatrzymali policjanci CBŚP. Funkcjonariusze zabezpieczyli 120 kg substancji psychoaktywnych o wartości 3 milionów złotych. Wśród zatrzymanych jest mężczyzna podejrzany o kierowanie grupą przestępczą. Działała od kwietnia 2015 do sierpnia 2018, głównie na terenie województw śląskiego, mazowieckiego, pomorskiego, lubelskiego i opolskiego. Handlowała dopalaczami za pośrednictwem sklepów internetowych. Jak wynika z ustaleń śledczych, przesyłki wysyłano kurierem na fałszywe dane nadawców. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że grupa mogła przeprowadzić w sieci nawet 15 tysięcy transakcji. Na Wyspach Brytyjskich dziś wybory do Parlamentu Europejskiego. Królestwo musi je zorganizować, bo w wyniku przedłużającego się kryzysu w polityce wewnętrznej kraj nie wyszedł z Unii na czas. Tych wyborów miało nie być. Brexit means Brexit. Brexit miał początkowo nastąpić z końcem marca, ale Theresa May nie przekonała posłów do swojej umowy i trzeba go było przesunąć. Efekt? Choose the Europe you want me to grow up in. Reklamówki takie jak ta dotyczą też Brytyjczyków, choć niewykluczone, że brytyjscy europosłowie, a będzie ich 73, zasiądą w ławach na parę miesięcy, tygodni albo też wcale. Sondaże dość zgodnie wskazują na zwycięstwo. Hello London! Brexit Party Nigela Farage'a. Według prognoz dobre wyniki mają też uzyskać dwie mniejsze partie, obie prounijne, Liberalni Demokraci i Zieloni. A rezultaty zaczną być ogłaszane w niedzielę po zamknięciu ostatniego lokalu wyborczego w Unii. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe. Krzysztof Łoniewski. Brawa dla naszych siatkarek. W drugim meczu Ligi Narodów w pierwszym o włos przegrały z Włoszkami. 3-1 pokonały Niemki. Marzyłyśmy o zwycięstwie w lepszym stylu, ale na pewno pomimo ogromnego zmęczenia to zwycięstwo cieszy. Punkty są, także że myślę, plan minimum jednak zrealizowany, bo ten styl jeszcze pozostawia wiele do życzenia. Mówiła Agnieszka Konkolewska, a jutro mimo zmęczenia nasze panie muszą jeszcze zagrać z reprezentacją Tajlandii. Wyczerpani po wczorajszym meczu są bez wątpienia szczypiorniści Orlenu Wisły Płocki, PGE Vive Kielce. O wygraną bili się do końcowej syreny. W ostatnich sekundach trafił Michał Daszek i pierwsze spotkanie finałowe w Superlidze zakończyło się remisem po 26. Rewanż w sobotę w Kielcach. Poręczna piłka nożna. Przecież dziś w naszym kraju startują Mistrzostwa Świata do lat 20 i bądźmy szczerzy, kibice nie kojarzą wielu naszych zawodników. Jednym z bardziej rozpoznawalnych jest pomocnik Zagłębia Lubin Bartosz Ślisz, który tak mówi o ostatnich chwilach przed dzisiejszym meczem z Kolumbią. Myślę, że jeszcze też regeneracja, bo niektórzy zawodnicy są dopiero 2 dni po meczu, w tym też ja, i czuć trochę zmęczenie, ale nie ma czasu w sumie, żeby na to zmęczenie trzeba się szybko regenerować. Jeszcze się będziemy przygotowywali pod rywala, jakieś stałe fragmenty gry i myślę, że to tyle. Mecz w Łodzi o 20.30 zapraszamy na relację na naszej antenie. W Gdańsku z kolei zbroją się na europejskie puchary. Kontrakty z Lechią podpisali Mario Malocza, Maciej Gajos i Paweł Żuk. Pierwszy doskonale znany kibicom biało-zielonych wraca na stare śmiecie po przygodzie w drugiej Bundeslidze. Drugi przechodzi z Lecha Poznań, trzeci zaś to Zdolny Młokos. Ostatnio kopał w młodzieżowych drużynach Evertonu. I jeszcze jeden wątek futbolowy. Lokomotiv Moskwa wywalczył Puchar Rosji. W finałowym meczu pokonał Ural Jekaterynburg 1-0. Interesuje nas to o tyle, że w ekipie zwycięzców występują Grzegorz Krychowiak i Maciej Rybus. Po boisku biegał tylko ten pierwszy, ten drugi jak zwykle kontuzjowany. A w Giro d'Italia znak czasów, czyli wąska specjalizacja. 11 etap wygrał świetny sprinter z Australii, Kale Piłan, po czym ogłosił, że wycofuje się z wyścigu. Powód: Alpy w perspektywie i tam będą popisywali się kolarze o innych umiejętnościach. Mamy nadzieję, że i nasz Rafał Majka, na razie przyczajony na 18 pozycji w klasyfikacji generalnej, prowadzi bez zmian Włoch Valerio Conti. Co się pan tak uśmiecha? No bo tak zastanowiłem się, tak teraz wygląda, że tutaj finisze takie płaskie to sobie powygrywam, a w góry to ja już nie jadę. Ja się na to nie piszę. Aha, dobrze. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogoda: zachmurzenie duże dzisiaj z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na północy kraju. Przelotne opady deszczu gdzieniegdzie, głównie na wschodzie, możliwe także burze. Na południu opady deszczu już mniejsze niż wczoraj, ale ciągle o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów 30 mm na wschodzie, lokalnie na południu może to być nawet 40 mm. 12 stopni w Zakopanem, 14 w Koszalinie, 15 w Opolu, 16 w Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Toruniu i Bydgoszczy, 17 w Kielcach i Jeleniej Górze, 18 w Krakowie, Łodzi i Szczecinie, 19 dziś w Zielonej Górze, w Gorzowie, w Gdańsku, 20 w Olsztynie i Rzeszowie, 21 w Lublinie, do 23 stopni w Suwałkach. Tam dziś będzie najcieplej. 2,2 i 7 trójek. Jeszcze w sprawie piosenki, krótko. Chciałem bardzo serdecznie podziękować panom redaktorom za puszczenie oryginalnej wersji Runaway Train, ponieważ przestały mnie dzięki temu boleć uszy. Cała przyjemność po naszej stronie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za ekspres ciśnieniowy Saeco Pico Baristo ze stali szlachetnej. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 750 zł. A za czarny piekarnik Bosch z serii 8 po rabacie 70% zapłacisz jedyne 659 zł i 70 groszy. Oferta ważna w sklepach i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. W wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Zdrowit. Jak zbudować energooszczędny dom szybko i bez zbędnych kosztów ocieplania? Postaw na ściany jednowarstwowe Itong Energo Plus z naturalną izolacją termiczną. Taka ściana oddycha, jest ciepła i trwała. Itong Energo Plus. Mniej warstw, lepsza izolacja. Pamiętajcie o życzeniach dla mam. A najlepszym prezentem z okazji Dnia Matki będzie bukiet najpiękniejszych filmów, ulubionych seriali i emocjonującego sportu. Teraz w promocji NC Plus mamy dekoder 4K za złotówkę miesięcznie przez 24 miesiące. Zadzwoń 4-2 i 5-0 lub odwiedź punkt sprzedaży. NC Plus. Rozrywka do potęgi 4K. Promocja dostępna z wybranymi pakietami, ważna do 27 maja. Szczegóły w warunkach promocji na ncplus.pl i w punktach sprzedaży. Opłata za połączenie według stawek operatorów. Uwaga, uwaga! Ważny komunikat dla posiadaczy samochodów marki Ford. Jeżeli wasze auta mają co najmniej 4 lata, w autoryzowanych serwisach Ford Motorcraft czekają na nie najlepsi eksperci i wyjątkowa oferta. Sprawdzenie pojazdu, wymiana oleju wraz z filtrem za jedyne 329 zł. Tak, 329 zł. A teraz jeszcze łatwiej umówicie się na wizytę przez stronę www.ford.pl. Bo kochamy nasze Fordy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. AGD taniej nawet o 500 zł. Na przykład srebrna dwudrzwiowa lodówka LG No Frost klasa A++. Teraz taniej o 500 zł. Włączamy niskie ceny. Media Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł na wybrane telewizory otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Na przykład kupując 55-calowy telewizor 4K Ultra HD OLED marki Philips. Zapłacisz 5999 zł i otrzymasz aż 550 zł na kartach MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, PO. i Koalicja Europejska. Dzień czyli dobry, Platforma witam. Obywatelska i Koalicja Europejska i jeszcze można powiedzieć PoKo, także bardzo, bardzo szerokie przedstawienie. Zacznę od cytatu. Nie ma słów, aby wyrazić nasz wstyd z powodu skandali seksualnych z udziałem duchownym, napisali biskupi po posiedzeniu Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Przyznajemy, że nie uczyniliśmy wszystkiego, aby zapobiec krzywdom. Jak pani odbiera to oświadczenie? Dobrze, że jest to oświadczenie. Szkoda, że trzeba było tyle czasu, żeby takie stanowisko usłyszeć, ale to jest pierwszy krok. To jest pierwszy krok, bo ja bym chciała mieć pewność, że wszystkie osoby, które... Były różne stanowiska, ale chyba bardziej pojedyncze wypowiedzi biskupów. To jest całościowy głos polskiego kościoła i bardzo dobrze ten głos jest i dobrze, że poznają go wszyscy w kościołach w najbliższą niedzielę. Ale teraz ten następny krok, bo trzeba te sprawy rozwiązać. Osoby, które zatajały czy brały udział w tych czynach, no powinny zostać odsunięte od sprawowania funkcji kapłańskich, moim zdaniem, jeżeli chcemy odbudować zaufanie wiernych do kościoła, bo to zaufanie zostało chyba stracone na bardzo długo i trzeba zrobić coś, żeby ludzie znowu wierzyli, że księża, kapłani pełnią tą rolę, którą powinni pełnić i są gwarantem bezpieczeństwa. No ale księża powtarzają, że Kościół to nie są, to nie są źli ludzie w tym Kościele, że Kościół to Jezus, Kościół to Kościół. Tak, ale jeżeli w tym Kościele są osoby, które łamią te zasady i działają niezgodnie z przykazaniami i z zaleceniami Kościoła, nie mogą pełnić funkcji. W każdym razie prymas Polski Wojciech Polak poinformował, że Rada Stała Konferencji Episkopatu podjęła pracę nad systemową odpowiedzią na problem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych. Czy mimo wszystko jest potrzebna taka zewnętrzna komisja do spraw pedofilii w Kościele, którą państwo proponują? Wydaje mi się, że propozycja tej komisji, w której byliby i przedstawiciele Kościoła, i prokuratorzy, i osoby pokrzywdzone, daje taką gwarancję szybszego. Naprawdę, bo teraz jest potrzebne szybszego wyjaśnienia wielu spraw i odsunięcia osób, które dopuściły się czynów niegodnych od sprawowania funkcji w Kościele. Rząd zdecydował, że powstanie komisja do spraw badania wszelkich przypadków pedofilii. Rząd chce zaprosić do komisji także posłów opozycji. Czy Platforma Obywatelska, czy państwa klub, czy państwo są zainteresowani? Znaczy nie wiem, jaka to by miała być komisja i jak szeroko by miała badać, bo problem pedofilia w Polsce jest karalny. Osoby, które dopuszczają się tego czynu, trafiają do więzienia, są izolowane, mają zakaz sprawowania funkcji w pracy z dziećmi. Natomiast problemem w pedofilii dotyczącej osób duchownych było to, że te sprawy były zatajane i te sprawy powinny być wyjaśnione. Ale w innych środowiskach też sprawy były zatajane, w każdym razie tuszowane. Jeżeli się okaże, że tak, każda taka sprawa powinna zostać rozpatrzona i każda osoba, która dopuściła się tych czynów, powinna być ukarana. Tutaj nie może być przyzwolenia, bo właśnie to takie ukrywanie czy milczenie osób, które o tym wiedzą, powoduje, że pedofile czują się bezkarnie. No teraz już podlegają karze od kilku lat, także być może... Od wielu lat, tylko niestety czasami... Nawet nie od wielu, bo zatajanie zostało usankcjonowane. Tak, tak. W każdym razie państwo nie czują się jako formacja, która współrządziła przez kilka lat, współodpowiedzialni za to, że ten problem nie został rozwiązany, ponieważ no, to się nie narodziło przez ale w ostatnich latach. Ale proszę zwrócić uwagę, że wprowadzaliśmy za naszych czasów w ustawach właśnie to, że osoby, do których dotyczyła przemoc, powinno być śledztwo prowadzone z urzędu, że zabezpieczenie dla osób, które zeznają w sądach, żeby zeznawały w warunkach dla nich komfortowych, żeby nie powtarzać traumy. To wszystko robiliśmy. No tak, ale trudno bardzo walczyć. Ale nie wiem, że państwo nic nie robili, tylko że po prostu problem cały czas istniał. I wydaje mi się, że... Ale problem istniał dlatego, że osoby, które o tym wiedziały, o tym nie mówiły. Ja nie wyobrażam sobie, że gdybym wiedziała, że gdzieś w moim otoczeniu dzieje się krzywda dziecku czy młodym ludziom, żebym nie reagowała na to. To jest przerażające, że to się działo na oczach nas wszystkich i ludzie milczeli. Jak wynika z opracowania Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osoby małoletniej byli skazywani najczęściej na karę zaledwie 2 lat. To dosyć zadziwiające, prawda? Pozbawienia wolności. ale byli izolowani, byli karani, było wiadomo, że te osoby dopuściły się tego czynu i nie mogły pracować z dziećmi. Więc tutaj chodzi o to, że oczywiście wysokość kary ma znaczenie, ale najważniejsze jest nieuchronność kary. To, żeby taka osoba natychmiast podlegała karze i była izolowana. Pani marszałek, Prawo i Sprawiedliwość oskarża posłów z klubu PO-KO, że nie poparli zaostrzenia kar, nie głosując. Ta ustawa jest bardzo źle przygotowaną ustawą. To jest ustawa kodeksowa. W regulaminie Sejmu jest bardzo mocno napisany punkt, że wszystkie ustawy kodeksowe rozpatruje się najwcześniej po 14 dniach od daty wpłynięcia do Sejmu. I to jest mądra zasada, dlatego taką ustawę kodeksową trzeba bardzo dokładnie przejrzeć, poznać wszystkie punkty, jak one wpływają na inne zapisy. Dzisiaj kilka dni po tym, jak w trybie błyskawicznym, trzy czytania w ciągu 24 godzin, to jest po prostu jeden wielki skandal. Okazuje się, że w tej ustawie jest bardzo dużo błędów, wiele nieścisłości. Trzeba było robić ją spokojnie. To nie było, nie trzeba było jej robić w takim tempie, bo i tak miała wejść w życie dopiero za pół roku. Więc można to było robić zgodnie z regulaminem, dać szansę i specjalistom, i prawnikom, i ekspertom, bardzo dokładnie ją przejrzeć, pokazać, gdzie są wątpliwości, które zapisy poprawić, które może skasować. Czyli Platforma jest za zaostrzeniem kar? Jesteśmy za tym, żeby kara była nieuchronna. Ale czy państwo są za zaostrzeniem? Gdyby to było w trybie takim, jaki przewiduje regulamin Sejmu, uchwalane, opracowywane, to państwo by głosowali? Gdyby ta ustawa była dobra i gdyby dawała szansę, że pedofile będą eliminowani, a w tej ustawie na dodatek zostały takie punkty, że w kilku wypadkach pedofil może być w ogóle nieukarany. Więc jeżeli będzie dobra ustawa z dobrymi zapisami... Zbigniew Ziobro zaprzeczał temu, powiedział, ale że to nie jest niewłaściwa interpretacja. Ale interpretacja powinna w ustawie być taka, że obywatele i prawnicy, którzy ją czytają, mają dokładnie wiedzą, co w niej jest zapisane. To jest zła ustawa, źle procedowana. Jeżeli będzie dobrze położona na stół ustawa z dobrymi zapisami, będziemy na nią głosować. Idea, podwyższenie kar. Nie, dla mnie ważna jest nieuchronność, bo i tak kary za pedofilię sąd ma możliwość dosyć wysokich kar dawania, ale dla mnie najważniejsze jest... Ale też miał możliwość dosyć niskich, jak słyszymy. Ale to sąd powinien decydować, jaka jest wysokość kary, a nie prokurator. A poza tym nieuchronność. A ta nieuchronność, ta ustawa nie gwarantuje, że będzie nieuchronność ścigana tych osób. Pani marszałek, Paweł Kukiz, KPiS, waszego projektu ustawy Czyste Ręce, i mówi, że nie wszyscy u was mają czyste ręce. Tutaj wskazuje na przykład pani Kamili Gasiuk-Pichowicz, która właśnie przepisała na siebie cały rodzinny majątek, aby zapobiec jego przejęciu przez komornika ze względu na dwumilionowy dług Nowoczesnej, którego głównym winowajcą jest jej mąż. Może pan Paweł Kukiz, zamiast recenzować to życie i zachowania różnych posłów, przyczyni się do tego, żeby taka ustawa weszła w życie, bo ja uważam, że lepiej. Ale sam złożył bardzo dużo ustaw, jego klub, antykorupcyjnych, ale i właśnie takich dotyczących majątków polityków. Ale takiej nie złożył. Zresztą te ustawy też nie trafiły pod pracę Sejmu. Ja uważam, że ten problem trzeba rozwiązać, dlatego że zbyt dużo jest niejasności wobec oświadczeń majątkowych polityków. A politycy i tak są oceniani bardzo negatywnie przez nasze społeczeństwo i tutaj nie może być niedomówienia albo niejasności. Tym bardziej, że naprawdę te sprawy, o których słyszymy w stosunku do pana premiera Morawieckiego, są bulwersujące. Mija kolejny dzień od ukazania się tych informacji, a pan premier nie zabrał głosu w tej sprawie, wydaje mi się. No zabrał głos, powiedział, że jeżeli będzie ustawa, to nie będzie miał problemu z tym, żeby jego rodzina ujawniła swój majątek. Nie odniósł się do tych informacji. Wydaje mi się, że to jest zbyt poważna sprawa, żeby premier naszego kraju milczał. Powinien zabrać głos w tej sprawie i wyjaśnić. Przepraszam, ja nie jestem adwokatem pana premiera, ale odniósł się o tyle, że mówił, że ceny działek były... Różne rzeczy pan premier mówił, nie powiedział, dlaczego kupił te działki, dlaczego on jako jeden z nielicznych obywateli mógł kupić te działki, dlaczego nie ma tego w jego oświadczeniu majątkowym, nie, dlaczego, jeżeli to jest taki majątek, na pewno bierze dopłaty rolnicze. Chciałabym, żeby to było wyjaśnione. No bo nie oceniając, na żonę. Nie oceniając, w jaki sposób pan premier wszedł posiadanych ciach, należy się nam jako betom dokładne wyjaśnienie, bo zbyt dużo niejasności w sprawie finansów pana premiera ciągle pojawia się w mediach, więc chcielibyśmy, ja bym chciała, jako obywatel naszego kraju, wiedzieć, że pan premier działa bez zarzutu. A dlaczego państwo proponują ujawnienie majątków, żon, nie wiem, partnerów, tylko pewnej grupy polityków, czyli prezydenta, premiera, ministrów, prezydium Sejmu i Senatu, a nie wszystkich posłów, nie na przykład wojewodów, wicewojewodów? No bo za chwilę dojdziemy do absurdu i będą, każdy obywatel będzie musiał pokazywać majątki swoich najbliższych. Wydaje mi się, że najważniejsze osoby w państwie takie oświadczenia powinny składać i uważam, że to było w porządku. Panie marszałek, jedynka Koalicji Europejskiej w Warszawie, były premier Włodzimierz Cimoszewicz skrytykował w TVN24 premiera Morawieckiego i prezesa Kaczyńskiego tymi słowy. Mówią o czynieniu bezprawia jako cnocie patriotycznej. To jest coś, co kompromituje nasz kraj po raz kolejny. Za cnotę uważa się obronę tego, żeby nie zwrócić tego, co się komuś należy, tylko dlatego, że jest Żydem, czy był Żydem, do tego ofiarą Holokaustu. Jak pani to interpretuje? Ja bym chciała, żeby pani przeczytała dalszą wypowiedź, koniec tej wypowiedzi pana premiera Cimoszewicza, bo on wyraźnie mówi, że własność prywatna, jeżeli jest prawowity, żyje prawowity spadkobierca, niezależnie z jakiego kraju pochodzi, jaki zawód reprezentuje, powinien mieć prawo do odzyskania swoich dóbr, bo prawo własności istnieje. To nie odnosi się do tego, co można wyciągnąć z deklaracji terezińskiej. Nie. To chodzi o to, że własność prywatna jest własnością świętą i każdy obywatel, który powinien mieć prawo odzyskać swoją własność. Natomiast tutaj wyraźnie jest mowa, że wszystkie rzeczy, które już nie można określić, kto jest właścicielem. To ja zacytuję. Proszę bardzo. Mienie bezspadkowe na podstawie komunistycznego dekretu o nacjonalizacji mienia niemieckiego stało się własnością państwa polskiego i pozostanie własnością państwa polskiego. Tak, koniec, kropka. Czyli tutaj nie ma żadnych wątpliwości sami wiemy w Polsce i wszyscy Polacy bardzo cenią prawo własności, które kiedyś zostało naruszone. Jeżeli się chce budować państwa demokratyczne, no ta zasada własności powinna być święta. Pani marszałek, po sieci krąży nagranie, w którym Rafał Grupiński mówi, że związkami partnerskimi Platforma Obywatelska zajmie się, ja teraz cytuję z pamięci, po wyborach październikowych, że teraz nie może być tak progresywna, bo by ją pogonili ludzie w małych miastach. Platforma Obywatelska sprawami związków partnerskich interesuje się od dawna i chciałam przypomnieć, że w zeszłej kadencji przygotowaliśmy pierwszy projekt rozwiązania problemów związków partnerskich, legalizacji, zagwarantowania wsparcia prawnego. To przygotowaliśmy. Niestety ten projekt nie przeszedł. Jesteśmy teraz w naszym społeczeństwie na etapie, że ludzie bardzo dużo rozmawiają na ten temat i może ten czas dyskusji jest potrzebny, żeby w nowej kadencji te sprawy uregulować, bo ja uważam, no dobrze, że ale musi ja to o być tym zrobione. Wypowiedź, dlatego że kampania przeciw homofobii bardzo skrytykowała tę wypowiedź, że to ja nie powiem jest, tak, ta wypowiedź, że to nie jest uczciwe. Ktoś nagrywa wypowiedzi na marszu, robi prowokacje, to ja nie będę tego komentowała, bo to było zrobione tylko po to, żeby podejść mojego kolegę. On powiedział tylko tyle, że my się tym problemem będziemy zajmować. Ja mogę powiedzieć, na pewno ale będziemy. Trzeba powiedzieć, że bardzo szczerze powiedział. Ale chyba ważne jest to, co będziemy robić, a nie to, jak ktoś wchodzi w posiadanie, czy podpuszcza polityka nieświadomego, że rozmawia z kimś, kto nagrywa jego wypowiedź, nie w dobrym celu uzyskania informacji, tylko po to, żeby potem zbudować kolejny temat. Platforma jako partia polityczna zajmowała się tą sprawą i po wyborach na pewno się nią zajmiemy, ale do tego potrzebna jest, i mówię od razu, jednak dyskusja, żeby to było decyzja całego społeczeństwa, a nie na zasadzie podziału i kontry. Tak jak z in vitro udało nam się dojść do porozumienia, że większość społeczeństwa to zaaprobowało, zrobimy to samo. Dziękuję. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dziękuję. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Na przykład za inoksową lodówkę Beko No Frost z wyświetlaczem. Po rabacie 70% zapłacisz jedyne 539,70 zł, a za generator pary Philips Perfect Hair z technologią Optimal Temp zapłacisz jedyne 600 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Pogoda na najbliższe dni ucieszy wszystkich. Temperatura będzie rosła, szczególnie przed telewizorami, bo w ofercie UPC jest ponad 100 kanałów z filmami i serialami. Zwróćmy uwagę na kosmicznie szybki internet. Jego prędkość dojdzie nawet do 300 megabitów na sekundę. To efekt niżu cenowego na pakiety internet i telewizję, który nadchodzi prosto z salonów UPC. Wpadnij do salonu, wejdź na upc.pl lub zadzwoń pod 813-813-813. Niż cenowy w UPC trwa tylko do poniedziałku. Ta promocja to prawdziwy hit! Pogodne letnie popołudnie. Janina i Henryk jadą na urodziny wnuka, Anna i Oliwka wracają z przedszkola, Tomek, świeżo upieczony tata, właśnie jedzie do szpitala, żeby zobaczyć synka. Za kilka sekund na skrzyżowaniu ktoś z nich stanie się ofiarą wypadku. Nie wiemy jeszcze, kto. Czy chciałbyś być tym, który zadecyduje i wybierze ofiarę? Co roku z powodu nieudzielenia pierwszeństwa przejazdu przez kierowców dochodzi do około 7,5 tysiąca wypadków, w których ginie ponad 300 osób, a prawie 10 tysięcy zostaje rannych. Żyj i pozwól żyć innym. Udzielaj pierwszeństwa przejazdu. Kampania realizowana na zlecenie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Toyota prezentuje 2019. Rok potęgi siedmiu premier. Na to wydarzenie czekali wszyscy. Nowa Toyota Camry. Legenda powraca. Po raz pierwszy w historii z napędem hybrydowym. Zapraszamy do salonów Toyoty w całej Polsce na dni otwarte 24 i 25 maja. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:31. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Za pół godziny posiedzenie Małopolskiego Sztabu Kryzysowego w związku z intensywnymi opadami deszczu wezmą w nim udział premier i szef MSWiA. W wyniku ulew we wschodniej części Małopolski wezbrały lokalne potoki i rzeki. Najpoważniejsza sytuacja jest w powiatach dąbrowskim, tarnowskim, proszowickim i gorlickim. Przy umacnianiu wałów i zabezpieczaniu posesji pracuje ponad 2000 strażaków. Odwiedzając zagrożone tereny, premier Mateusz Morawiecki przypomniał, że poszkodowani mogą liczyć na doraźną pomoc finansową rządu. W Małopolsce, na Śląsku i Podkarpaciu obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia przed burzami i ulewami. Dopiero jutro pogoda powinna się poprawić. Komisja weryfikacyjna ma się zająć tematem odszkodowań dla mieszkańców pokrzywdzonych przez reprywatyzację w Warszawie. Przesłuchani zostaną lokatorzy nieruchomości położonych przy Dalberga, Jagiellońskiej i Noakowskiego. Od maja ubiegłego roku komisja weryfikacyjna przyznaje odszkodowania i zadośćuczynienia mieszkańcom ze zreprywatyzowanych kamienic. Stołeczny ratusz twierdzi, że nie może wypłacać tych świadczeń, bo zasady ich przyznawania są niejasne. Rozpoczynają się wybory do Parlamentu Europejskiego. Potrwają 4 dni do niedzieli. Jako pierwsi do urn idą mieszkańcy Wielkiej Brytanii i Holandii. Wybory w większości krajów, w tym Polsce, zostaną przeprowadzone w niedzielę. Wyniki ogłoszane będą dopiero tego dnia po 23, czyli po zakończeniu wyborów we wszystkich unijnych krajach. Najpóźniej lokale wyborcze zostaną zamknięte we Włoszech. Pełny serwis Trójki o 9:00 zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Weżga. W kwietniu upadły w Polsce 73 firmy, co oznacza spadek o 4% rok do roku, podała firma Euler Hermes na podstawie informacji opublikowanych w monitorach sądowych i gospodarczych. Liczba niewypłacalności zwiększyła się przede wszystkim w handlu oraz usługach. Według analityków Euler Hermes przyczyna problemów niewypłacalnych firm nie leżała w spadku popytu, ale w jeszcze szybszym wzroście kosztów, zwłaszcza kosztów pracy. Główny Urząd Statystyczny opublikuje dzisiaj informację o dynamice produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej w kwietniu. Główny ekonomista Banku Societe Generale Jarosław Janecki spodziewa się dobrych danych dotyczących sytuacji w budownictwie. Trzeba pamiętać o tym, że z jednej strony efekt kalendarza sprzyja takim wynikom, a z drugiej powoli rozpoczyna się sezon większych inwestycji na otwartym powietrzu. Stąd sądzę, że te prace sezonowe zaowocują również i tym, że będą również i lepsze wyniki w sektorze budowlanym. Ekonomista uważa, że dane GUS-u pokażą też wyraźny wzrost sprzedaży detalicznej. Sprzedaż detaliczna po nieco gorszych wynikach w marcu, w kwietniu zanotuje zdecydowaną poprawę. Powinniśmy mieć efekt zarówno z jednej strony świąt wielkanocnych. Pamiętajmy, że praktycznie cała sprzedaż przedświąteczna będzie właśnie zaliczona do kwietnia. No i z drugiej strony jeszcze efekt kalendarza. Jeden dodatkowy dzień roboczy również będzie sprzyjał lepszym danym. Informacje o produkcji budowlano-montażowej i sprzedaży detalicznej poznamy o 10. Z inwestycjami wiążą się utrudnienia, ale oferujemy coraz lepszą usługę, mówi prezes PKP SA w wywiadzie dla Rzeczpospolitej. Według Krzysztofa Mamińskiego widać powrót pasażerów do pociągów. Czy rzeczywiście tak jest? Zapytam w Informatorze Ekonomicznym. Do usłyszenia o 9.30. Pochmurny dzień przed nami, zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na zachodzie i na północy kraju, przelotne opady deszczu, także gdzieniegdzie burze. Natomiast na południu opady deszczu, umiarkowane i silne, prognozowana wysokość opadów 30 mm na południu i południowym wschodzie, a w Karpatach i na Pogórzu Karpackim to może być 40 mm. Ciągle będzie padało intensywnie. Od jutra ma być lepiej. Temperatura maksymalna od 13 stopni miejscami nad morzem, około 17 w centrum, do 22 stopni na Podlasiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do środy 29 maja w Mediamarkt. Drugi produkt wybranego asortymentu AGD. Kupisz 20% taniej lub trzeci 40% taniej lub czwarty aż 70% taniej. Oferta ważna w sklepach i na Mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Polskie Radio zaprasza do studia Lutosławskiego na koncert To co najpiękniejsze, wiosna. Zespół Paris Combo oczaruje nas mieszanką francuskiego popu, cygańskiego jazzu i kabaretu. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod batutą Michała Klauzy i dwie suity z opery Carmen Bizeta. Patronat honorowy Rada Mediów Narodowych. Środa, 29 maja, godzina 19. Zapraszamy do Trójki i na portal polskieradio.pl. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Partnerem koncertu jest przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze. Co takiego super jest w Carrefour? Na przykład super oferty na Dzień Matki. Do niedzieli bukiet 7 róż z czekoladkami Merci 19,99 za zestaw oraz 20% rabatu na praliny i bombonierki Lindt. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 23,5 minuty będzie 9. Dzień dobry pani. Nie mogę się obudzić coś. Ojej, niedobrze. Halo. Halo, dzień dobry pani. Nie mogę się obudzić, bo... a tam kury czekają, gęsi, pies, kot, jezioro, las. Wszystko wzywa, a ja się nie mogę obudzić. Pan redaktor pomoże? Pomożemy oczywiście. Mazury czekają, ja śpię. Zdecydowanie, proszę się nie denerwować. Wszystko będzie dobrze. Mam nadzieję, że pomoże to, co zagramy za chwilę, bo to będzie piosenka dnia. Jak to mówi redaktor Krystian, stomatologiczna gitara Jacka White'a. Taki dźwięk stomatologiczny to zawsze może pomóc. Żeby te kury, kaczki, drób nie czekały. Call me, I'll come running. You can call me anytime. And these 16 strings were strumming. They will back up every line. There's a motivation about you. That I feel you, but it's a sensitive device, a reverential will. sure don't have the time. Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Help me, stranger, help me get it off my mind. Get me back on my feet, brother, can you spare the time? Gdyby tu się nie udało, to droga słuchaczko, za chwilę będzie Daria Zawiałow i ona na pewno pomoże. Mówiliśmy godzinę temu o tym, że dziś rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, takie do lat 20 i to w Polsce. Między innymi niektóre mecze będą rozgrywane w Bielsku-Białej i pan Zbyszek właśnie z tego miasta napisał, że właśnie tam będzie i będzie tam rozgrywany między innymi mecz Portugalii-Argentyna. To będą naprawdę przyszłe gwiazdy światowego futbolu i sugeruje pan, żeby na wszelki wypadek brać autografy od wszystkich piłkarzy? Za kilka lat mogą być cenne? Zdecydowanie. Zdjęcie sobie zrobić od wszystkich. To będą gwiazdy przyszłe. Wie pan, o czym marzę? Marzę o tym, żeby sędziowie zaczęli w końcu zauważać takie teatralne faule, a komentatorzy nie chwalili zawodników za umiejętność sugerowania faulu. O tym marzę w piłce nożnej. Takie malutkie marzenia piłkarskie. Za 19:09. Muzyczny rozkład jazdy za chwilę, no to jeszcze jedna pobudka. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Zostanę mały zysk, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty. Hej, hej. Tytuł nagrania: Daria Zawiałow. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Powinienem zacząć fachowo. Uwaga, uwaga. Podróżni zgromadzeni na dworcu centralnym w Warszawie. Dziś o 13:00 postój techniczny na stacji zaplanował duet Mazolewski i Porter. Proszę odsunąć się od toru. Matko, pamiętaj, dziecko, twój skarb. To akurat było na dworcu PKS, ale w dobrym kierunku idziesz. Godzina 13:00, dworzec centralny. Niespodziankowy występ ma związek z płytą Filozofia, której premiera zaplanowana jest już na jutro. Mazolewski, Porter. Oj, może być u mnie dziś na centralnym. I to zupełnie przypadkowo. Tak troszkę w rytmie kół pociągu trochę, nie? I pod z niej spływa. A w szóstym? Cztery fortepiany. Banany były gdzie? W sklepie z innymi paczuszkami. Okej. No dobrze, to wszystko dziś o 13:00 na centralnym. Proszę, jeśli są Państwo w centrum Warszawy o tej porze, albo jest taki plan, że mogą Państwo być, nie omijać tego charakterystycznego budynku. A my teraz do Białegostoku przenosimy się. Już tylko nieco ponad miesiąc został do kolejnej edycji festiwalu Halfway. Organizowana od 7 lat impreza zdążyła się już na stałe wkomponować swoim niebanalnym programem w krajobraz wakacyjnych propozycji koncertowych. W tym roku między 28 a 30 czerwca do stolicy Podlasia przyjadą między innymi znana niegdyś z zespołu mam islandzka artystka Gyða Valtýsdóttir, Julia Holter czy słyszany właśnie zespół Strand of Oaks. Znacznie bliżej będą mieli nasi Tęskno i Oxford Drama. A jakby tego było mało, organizatorzy festiwalu właśnie ogłosili wizytę autorów dwóch ważnych płyt, które zdążyły się już ukazać w tym roku. Syryjskiej artystki Karin i brytyjskiego zespołu These New Puritans. To wszystko w Białymstoku pod koniec czerwca. Festiwal Halfway. Zapraszamy. Ciekawe, jak przyjmą się w Białymstoku, gdzie, jak mówią sami mieszkańcy, często bliżej jest fanom do zupełnie innego gatunku muzyki, ale zostawmy to. Po 19:00 za to zapraszamy do słuchania programu alternatywnego. Gośćmi Agnieszki Szydłowskiej będą Zdrowe Bity, czyli zespół Bitamina. Wpadną przelotem między koncertami poopowiadać o płycie Kwiaty i Korzenie, która już zaraz ma się ukazać na rynku. Jeszcze uratujesz ją nie raz. Jeszcze uratujesz ją nie raz. Bez ciebie wszystko jest na pół. Bez ciebie wszystko jest na pół. A Vito Bambino już dzisiaj śpiewał o poranku. Ma Vito Bambino, Bitamina, proszę pana, wszystko się układa. Dealer Liter dzisiaj rano był. A teraz, proszę pana, mamy ogłoszenie zwycięzcy konkursu. Jest taka sprawa, że trzeba rozdać. Trzeba rozdać. Poczytaliśmy sobie państwo odpowiedzi o psotach taty i syna. O, było kilka świetnych. No, tam śnieg w pokoju się pojawił z chusteczek, pojawiły się resoraki rozłożone i mama z telefonem wchodząca do pokoju wdepnęła w jeden z nich, no i niefortunnie wjechała nie do pit stopu, a na ścianę. Były również przyznania się psoty, choć nie wiem, czy to psota. W kabinie tak było, nie? Chyba, że on tam porozkładał te samochodziki i ten złoczyńca niedobry się przejechał. No bo zazwyczaj tak jest, że w końcu się złoczyńca przejedzie. Tata jeden przyznał się, że daje dziecku do picia przefiltrowaną kranówkę, choć mama prosiła, żeby jednak wodę z butelki. No i takie to historie różne. Jednak najbardziej spodobała nam się rzecz przysłana przez mamę, ale dotyczy taty i syna. I na dodatek jeszcze wciągnęli w to dziadka. Sponsorem nagród w audycji jest firma Aleksander, producent gier planszowych Rach Ciach i Moje na Górze. Oto już pani Grażyna nadesłała takiego SMS-a. Taką psocą był pełny makijaż śpiącego dziadka moimi kosmetykami i do dziś im się wydaje, że nie wiem. Ale nie ma to jak album tajne w telefonie syna, podpisała mama. No i syn... O, telefon był czesany. Syn z tatą będą mogli teraz pograć w rozmaite gry, zabawy. Mama zresztą też. Pozdrawiamy serdecznie i gratulujemy. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy uprzejmie. Aha, tu słuchaj, dzień dobry w sprawie. Wczoraj skończyłem 41 lat, a ani słowa na ten temat. Ale i tak was kocham. Miłego dnia. Wszystkiego dobrego oczywiście, serdeczne. Jak to ani słowa? Ja wczoraj mówiłem w pokoju 137. Przy śniadaniu mówię. Może tak. Po cichu, ale mówiłem. A słuchaj, dzisiaj ma urodziny, 41. Już mówiłem głośno. No może nie za głośno. Za 9 minut 9. A gdy nie ma dzieci... Jedna flaszka, druga flaszka i też trzecia, kurde, bele leci. Dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wakacje coraz bliżej. Za 6 minut będzie 9. To prawie wszystko w audycji porannej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Roma Laszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Mówimy do usłyszenia. Tydzień temu zaryzykowałem i nie trafiłem. A dzisiaj też zaryzykuję. Po 9 spotka się z Państwem Ania Gacek. A do 9 jeszcze, albo inaczej, Imuniek Staszczyk. Co to za miejsce? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsen. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o pokach miasta, korzeni soka. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech. Każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest w sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi kręte. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej biegnę, choć szlaki kręte. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsen. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Zapraszamy do reklamy. Halo, tu Tytus, doradca klienta biznesowego MediaMarkt. Ale oczywiście, wszystko, czego pan potrzebuje do swojej firmy. Sprzęt elektroniczny, wyposażenie biura. Tytus, daj może panu dojść do słowa. Że ja z nikim nie rozmawiam, ja tylko ćwiczę. Wracając do pańskiego pytania o nagrody do programów lojalnościowych. No to mamy ogromny wybór, co nie? MediaMarkt dla firm to oferta dla przedsiębiorców. Dedykowany opiekun pomoże w wyposażeniu pracowników oraz biura w niezbędne narzędzia. Skontaktuj się z nami pisząc na dlafirmy@mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Świętuj z Empikiem Festiwal Literatury Apostrof. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na książki. Setki tytułów w promocji minus 25%, a z kartą Mój Empik minus 30%. Empik. Wszystkie pasje, zajawki, koniki. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Codziennie dbamy o naszych bliskich, ale w życiu każdego z nas są dni, gdy chcemy zrobić coś wyjątkowego dla swojej mamy. Zrobić razem coś dobrego, co zaowocuje w przyszłości. Dlatego w Dzień Matki podaruj swojej mamie coś więcej niż tylko kwiaty i uśmiech. Posłowie, którzy zostaną wybrani 26 maja w wyborach do Parlamentu Europejskiego, będą mieli duży wpływ na życie naszych rodzin i dzieci. 26 maja w Dzień Mamy. Mamy wybory.